أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. مقصد سورة البقرة بيان سرور ومسرور إثبات التوحيد إثبات الرسالة جهاد في سبيل الله إنفاق في سبيل الله. سورت کی سرور مسئلے بیانی یہ دارنگی سورت کی سرور حصوں کی تقسیم دے اول عیسا آیت نمبر 100 پورے بھائی کے اول مسئلہ اخبار توحید دا ثابت ہے کہ اللہ کا ذات اور صفات کے ہوتے ہمیشہ تو پارا مشرکانو چی شرک کرے دے دا اللہ سرا نوغے دا اللہ کو صفات کی سر دا اللہ کو صفات کی دا اللہ سرا شرک کرے زکر دا اللہ یہ صفت روالی مخلوق لے ہوئی مولا یو دے اعتبار توحید مطلب دا صاحب دول جسن اللہ ذات کی یو دے دا کرنگی اللہ کو صفتوں میں کمی ہوگی دا اللہ صفتوں میں دبل چانش کا دوی مئیسا دے ایک سو ایک نے ایک سو چیت تر یو سن شپا گویا پوری پر ایک دوی و مسئلہ اعتبار دا رسالت کہ ہمیشہ اللہ دا مخلوق دے اصلاح دا پارا پیغمبران را دگری کی دا سید سید آدم علیہ السلام نشور سوئے ابو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندھے دا سلسلہ ختم شو اجاگر آباد بل پیغمبر نہ راضی بل کتاب بل شریعت نہ راضی درم عیسا دے 177 نہ 253 253 پورے درم عیسا کے بیان دے جہاد فی سبیل اللہ کہ دادو من سنی نہ بنی توحید و رسالت داغی سر جہاد یا توحید و رسالت نشی خوری بے بغیر دا جہاد ہے یا دا توحید و رسالت دا مسئلے آوزو بیانولیش کہ اغید اللہ بلا رکھے زان قربانو دا اللہ دیر پارا زان قربانولیش دا جہاد اصل مطلب دے بدلی قربانی اور سلورم عیسا 254 255 پترخرا ایک بیان دا انفاق کی سبیل اللہ مال لگول مالی قربانی پیش کو دا اللہ بلا رکھے اولا عیسا پدریو بابو نے کہ بیان شیوے داود آور ایسی آیت نگلی کہ اس کے بعد فونوان دو عبدو ربکم سرا جو میں ایسا پر اس بات در سالت باندھ چوا خوشبگ ہویا آیتوں کی پائی کی نہ اعتراضوں پر سالت در مکرین و داغی جواب ہونا اخیر سوال اس آیتوں کی رد شد کے فیلی دید پارا چود دوگی مضمون کامل چی درے میں ایسا 177 تر یہ سلوہ ہویا نشور شوی پدی کی بیان کی جہاد فی سبیل اللہ جہاد جہاد نہ دے اور جہاد کہ جہاد نشی نمانا انتہائی کوشش او کہ جہاد نشی نمانا وہ سعد فراس کیا یعنی پہ اسلام کی مسلمانان پہ جہاد کی مسلمانان اگر انتہائی کوشش کی تو باقی سرا اسلام تلاری پلاوی اسلام تا فراس کیا رازی ادارہ کی خلق دین اسلام تا رادر نکی گی پدی باندی تغیی مسلمانانو بوری مسلمانانو اخلاقو بوری داغی اغدینو بوری نداغی نمتاثر شی او دارنگی اسلام تا رادن نشی اور جی جہاد نشی نچاتا بس پر دور لگی چیرا دین اسلام سے شیر دا جہاد قسمو نمون بیان کرو دا جہاد دو غٹ اقسام دی اقدامی او دفاعی بیامنگا وزاد سرو کی رجیات سرو مرتبی دی کنچالاما مجدودین کے روزبادی ہم تلارے ذکر کری او دا غی دلان دی بیادیان لسقسان دانی دا غی وزاعت منگو کر بیا من داوی چی دی جیحاد دری منازم دی ابتدائی درمیانی اخی ابتدائی منظر دا چی میدان دی جیحاد توتو نمخ کی بات جاہی دید سکی دانی گی درمیانی منظر دا جیحاد چی میدان جیحاد تو تلبیا بسکی او اخری منظر دا جیحاد چی میدان جیحاد نواقوشی نگا بسکی بیا بیسی جیو جیوی پدې صورت کې ابتدائی منظر بیانې دې ابتدائی منظر د فارغ دریو خبرو ضرورت وي یو د مجاهد شه نه د مجاهد د کور څخه د عمر کندونی اسلام چې په کوم کې مجاهد وسیږي او درېم د کور اسلام یعنې د مجاهد د کور اسلام بیا د مجاهد د ټریننګ د بارا په یو آیت کې له صفات بیان کړل داګه باندې نو یو آیت یو څه وو بیا لصفات بیان اول پیده دا عقیده سره متعلق پیده دا عمل سره که مجاهد با دی پیزو عقیده را ولی و جنبا بزدنی ولی یا نا او پیده بانده با دی عملو کی عمل کی برا ولی جنبا سستی ولی زکر دوان چیزو نا بزدنی او سستی دا دا جیحاد نا رکا ولی چی بزدن ای بس جیحادو کی چی سست سب جیحادو بیا دویم خبرا دا ملک اندرونی اسلام ملک دن لا اسلام دا ہی دا پار شروع قوانین بیان اول تدبیر په پوری دوه بیان شي وی دي بدرن باندې موږ سوځات کړل دي او څه پاتې ده شانتي یو قانون ذکر کاه نمبر 178 یو سلطا او یا یو کوم اتیا کې ا چیرې تخیر القصاص من الظالم ظالم ندی بدوا غوښ قبل له سترګ خو کړه دا سترګ بدل ته خو غوړي لاس یو کټړې ده ملاس کټ کی چې څنګه زیادتی پڑا ہے پشانتے کسڑے ہو جلے دے بدل کی ہو جلے کی گئی کچھ دیاد آگی متعلق سے خبری ریاغا ہوں بیان پڑی دویم قانون آیت نمبر 180 یو سر اتیا یو سر یو اتیا یو سر دو اتیا کے 181 کے درے آتو نے تقسیم الاموال بے قانون شرعی مالنے تقسیم پرشی کو شریع طریقہ مانے قانونی طریقہ چند شریعہ دا دا حکم دا مفضیل الفساد دین فساد تا خبر اگوزی زکا چه ما دا شریف کو طریقه تقسیم بوشی چه دا چار سی مطلب دا زوی سی سر دا لور دا خزی کوشی دا مجھو بدی که دارنگی دا ارون اخبر مرس کی مثال اغیسا وغیرہ انو کلیسا ہر یو سوی دا اخبر ایسا پا صحیح طریقه ملاو نشی نو خام اخاو بیا کوشش کوي د خپل حق حاصلولو او دا غیر بار بیا جنگ سر کوي کوشش نو تجیسور کوي تیسور کوي هر سړی په خپل حساب باندې خوشالي کوي چا نه کوي کوي چا دی او یو سړی ضرور یې غړې روانې بل کم والی خامخا او بیا هغه کمزورې برا خامخا سره سره په خوځي او بیا په کوشش کوي دیسی دا حاصلولو او جدا طریقه نه یاد ساتي نو بس زورور بیا چې سیو کړل پرون کما پرون کته په دغه اسلام آباد کې غالبا یو سړی را لګیدلې ده دا ولي ځکه دا قانون نشته ده زموږ پرې نه د جاسې یې سړي یې سره ملاوي جوړا تا کوئی نه مطلب دا قانون چې جاری شي نو بده کې بیا چې بدی طریقه باندې مال تقسیمي کې کوئی شي نو بیا وایي څوک بیا ته نه کوي کوئی د حکومت طرف امرې باندې سختې وي یو کس رالګېدلی دی پلار یې موجلې دی او خور یې موجلې ده دوه خویندې غالب موجلې دي په څه باندې پیسې باندې پوهېږې چې دې باندې دا ونه غواړي نو پلار یې پرې وجلې دی او دوه خویندې وجلې او بیا پولیس سوارو ګیر کړی دا د ملک صورت حال دی درېم قانون دا آیت نمبر 183 نا ترکمی چی تلاوت شو دی پیش پک آیتو نو کدا ذکر کی حکم سوم لی ارتباط نفس حکم دو روجی دا پارا دا نفس دا تڑلو کوئی شو دا دا آغا شر فساد عمل کی زکا چی نفس شر واقلی یعنی دے پر شر بانگے اماده شی نو دے بیا ملکو نا تبا کی ما قدر بانگے اول روزا دکا لیکن چې نفس کنٹرول می کوئی شي نو د نفس کنٹرول کو او نو عمر کی با من می او دا غیر کنٹرول کول د پاره بهتري طریقه روزه ځکه چې انسان خوراک نو په دې کې هم مخه چې هو ته وداري هغه دغه راځي هغه نساني هغه شر فساد پکې راځي او چې دې خوراک نه کیدلا کوئی شي نو خامخا یې دې دې بیا یې نه غوړ زړور نه دې وې دا وګوري روزه دار سره چې کله روزه نیسي نو به سار کې خلې لګي لیکن بعد کې دې بیا دا طاقت نه ولي ځکه چې شي خوړلې هغه بس د غرمې پورې تقریبا دا یې رکارو چې بیا بعد دا یې نه هغه چې کوم په بدن کې هغه چربي وغیرہ یې هغه د بدن بیا هغه پای کې هغه انسان هغه بدن د طاقت ورته کوئی او بہرحال لکه ضروری سره د انسان هغه نفس خو قابو کی رسول الله نبی علیہ السلام فرمایلی یو سره د نکاح طاقت نه نه نکاح دی لیکن د نکاح طاقت نه دی نظر روزی دی جوړی په دې سره بدد نفس د ته د غلط شی د دغه نه کوي ان دې په غلط طرف ته نه بوځي او ځکه دا حکم د نفس د کنټرول کولو د تړلو د پاره د روزی او کومراوو د مل د اصلاح په حق باندې کې یا د روزی مطابق سمسایل او بیان کړ چې بیان شو څه بیانې مسکی الفاظ د قران ذکر کړ دله پارا چې وی ګوره دې روزی تا دا روزه دا مو میا شروع دی میا شو لیکن دې ته دا دوم ریجن پس ملاو شو دوه دی د قران نو کته وای چې را جدا نن په دربار کې عزت من شو یې روزه میا شتا چې وجود نه لري وای شي لیکن اگر دو نقدر و عزت ته ملاو دې په دوه دی د قران نه د قران سره تعلق راغلی نبی ولې نه کته وای چې عزت من شو د الله په دربار کې قران سره خپل تعلق جوړ قران سره ځان او لګوا قران ته ځان نږدې کا ګوره چې دې عزت من کې کا ته خلق په بری باندې به ته نه لیکن دا الله بری باندې ته عزت من دي دا الله په دربار کې وسه درځي چې و اذا سالك عبادي عني فاني قريب اوس بده کې ارشاد الهي ذکر کړي دا ارشاد الهي دی دا یو آیت ارشاد الهي دا اکثر راضی د پاره د تسلی اکثر اکثریت دا راضی د پاره د تسلی نه مبلغ له بګې تسلی ورکړي او بعضو قاد راضی د پاره د دفع کولو د عذاب کوئی شي نو په دې آیت کې رب ته مخ کې سره داسې جوړی چې یلا مخ کې د روزي خبر وکړه د روزي بیان شو روکړې نماز کې دا راوړو هغه چیرې بازو کان د رسدي ځکه دا راشي په کمر کې یا په یوزې کې پټ ناشته نو ځکه کې دا راشي چیرې زمړ وګوس کا او سو پرمانه سو خو دین نه کنه وای شو نو دا وی وای دا سره د بیا باندې هني فرینې پر بالا وزنی دې ما نه نه پړ وای شو ما نه پټ نه نو دیو جنا کجر کې دا راځي چیر ما خو څوک نه ني الله عزت تني دې ما خوش یو دا سره وته برنه بد راځي جوړيږي مخکې وي ولې تو کمر الله علا ما هداكم او یو با چې لوی وګړي الله د دنیا طریقه دا دنیا رسم و رواج دا ذکر کې سره سونو لوی کی کوئی مالدار کی کی وہ درجہ کی اونچی کی نو دنیا والوں نہ دخل کو نہ کٹکی تا سو گوری زمون دمن چول دہا لو گوری کہ کلا ایسرے عام چھڑے دے کام کیری بتا سر رستہ بیا دوسری لیکن کہ لگ معمولی عہدہ تے ملاو سی کونسل سی لوخا مخا لگا دل درجے اونچے دش بیا دگے نہ بعد مثال دے دار زمنے سرے دا دروسی ہو گیا لارشی ایوان دورسی نو بیا دا هغه سره ملاوي دي نن درشي ستا به یار دو شي تا در با ویشي وي او چې کله ورشي ور تو نکه نو دغه به نو دي چپڑا سي ته وایي نه سیف لا اوجو دی او سیف لا لام بیو او سیف لا کپڑے بند دی او چې اخر کې دوی شراب سیف میټي کې او ځان لري او په دې باندې بیا درو خو پشي او دنیا وارو طریقه دا ده کیسوم به انسان لوی کی په درجه کې مداقد خلقو نه تعلق ختمي کوئی نو مخ کی وی او دې با جوړو غره لا نو الله لوی دے دا الله نبی سوخ شنه نسوان رازی چرا جسم رس سر لوی وی و داغ تعلق دا لان دی خلق و سر بیا کم وی یعنی داغی نده دا ویکی گی یا دوی وی زرکی اسوان رات تکی چه اللہ لوی دے و مطلب دا مخلوق نده دے کنا مدر تے جوابو کچنا فا اینی قریب اللہ وی زنیز دیما یعنی دا مخلوق انده نده اللہ چرا چلوی ده نو مدد ده مخلوق نبلنی رد ده پا مشرکانو بانده چه مشرکوی او یا مو وسری زکر نتو وسری زکر نتو زکر چه اللہ دیل لده ده او اللہ دیل لوی ده او منگ لان ده کمزوری خلق جو دیو دینا داولیا ده دی وسری منگ منس کنیسو زکر چه دادا اللہ تدیز دی خلق دی منگ دیل که وای بیجمون سوال اللہ تکیش نو اللہوی نافا اینی قریب زدیز دی من لوی دے اللہ بے شکا لیکن نزدے ہوں دے اگر نزدے والے سونا دے رسط راضی پر سورت قاف کی سورت قاف کی راضی وَنَعْلَوْ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ وی صاحب ذکر کے جکم وسوسط تیری گی ماتا پتر او استاد ساد ردنا اجکم بان انسان جو اندے دے رد مرے دارد ساده شارک چه اتوهی ده سارگ اللہ وجه تا تا دین ازیاد نیزی ده دین ابنا نیزی نوسی اللہ وجه تا دون نیزی من نو اللہ روی ده لیکن لده نده کوشه ده مخلوق نده نده بلکه مخلوق تنیز ده و ایزا سر ادقا عبادی او کلا چه تبوسو کی تانا بس عبا عبادی زمان بندیگان انی زمان قوار رکی فرنی قریب یقینا د نزدې ما سر نزول د آیت داسې ده چې نبی علیه السلام نه تپوس شوی چې قریب ربنا فننادیه ام بعید فننادیه زمونږ رب نزدې دی چې موږ ورته په ورو آواز وکړو ورو ورو چې وغواړو او کنه لرې دی چې موږ ورته په چلو باندې آواز وکړو نو دا پیغمبر اسلام لا جواب ورکړی نه دی قران کې الله دایا تروږي دا چې وایدا ساده کای باندې او کله چې د بوزو کې دا زما بندګان ان نظام په واره کې پرینې پرینې کې نه ځنی دې ما الله دې دې سي او دای مونږ وي چې وایدا ساده کای باندې ان ني فقل اني قد دا سره وي چې کله تا زما بندګان د بوزو کې چې دې دې ما اگرې نو دې سره نو چې تور ته وایې کې نه ځنی دې حالانکه قران کې اکثر پیغمبر اسلام کو جسے تو پوچھ رہے نو اللہ تو جواب کی چکو کل تو دعا ہے لیکن انتی صورت کی مخی اور پسی آیت نمبر 189 یو سر یو کم نبیو بولی 189 تو سو آیت مخی یس حلو نبانی الہی اللہ تو پوچھ کے تاہم کو بارا دمیان سکے قل یا مواقع دلنا سے وقت قرد سے قل تو پوچھ کے تاہم کو بارا دمیان سکے پوچھے قریه مواقیت للناس و یعنی دنیا شو مبارک د پوس کې چر دامیاش وړ شي غړ شي نو قل تو تو ہے کوشش دارنګ یې نوندي صورت کې مخې راځي آیت نمبر 214-15 باندې باندې پسې نږدې نو سرونو ذکر ترې آیت نمبر 215 یس الونا کما دا ينفقون تبوس کے دانا جسے سے خرچ گرا کر قل ہوا و تما انفقتو من خیر قل ہوا جواب بھی قل اور بسی آیت نمبر 217 یس الونا کان شہر الحرام تبوس کے دانا کبا دمیان سیدت کی پیتان بھی دجل کول بدی کی جل دے کی جل سنگ رے قل قتال نبی کبیر قل ردم ہوئی قل لیکن دلتے ہو سکور انہیں نہیں ولی لکہ دا اللہ دو مخلوق خبر ہوا کوئی شک مخلوق دا پوچھ کرے خط کو دا پوچھ کرے پیغمبر علیہ السلام نا چی زمان رب نزدی دے یا لرے نو دا پیغمبر آگا واسطے ہم دا منظر رکھ رہا اللہ دارے کوئی جزا نزدی ہم یعنی پیغمبر ہم دا منظر ویس پر یعنی پیغمبر ہم اللہ در یہ خبر وضاحت کی چورے زمان دا مخلوق پمنس کی دا پیغمبر یہ زمان چکل مخلوق غواڑی نو مطلب دا پیغمبر نو مس کی ضرورت نشتا چې زما کو بارہ کی خبر ہی سوالی یا تبوسی کوشی ایدے و جنے اگر کل مس کی رانو رو چی پیغمبر تو دو آئے ڈارک اللہ و جزے نیز دیم جو ازداد دون نیزی رہتا تھا نمس کې د وسیلې سازت دی چې د پیغمبر یا د فرشتې یا د بل څه وسیله ترټه وایدا سالک عبادی پیغمبر اسلام صحابه روان دي نبی اسلام سره پلار د وګړوان دي شي دي نو صحابه بچو الله اکبر الله اکبر ته سنت طریقه دا چې سره اکبر زی پونو باندې یا په چړای باندې برخي دي نو الله اکبر ویل دي ریسره الله بړی بیان ولې چلا کوم هر څومره پر راځو ساشان د نشو رسې ترې او چې بلان دې باندې دي سره سنت طریقه دا جره سبحان الله وي پاک دی الله سمندب یعنی الله انسان باندې نزول راځي فقط دې شي ولا پتا باندې نزول راځي زوال کوئی شي یہ الله ته ویره پات نو سنت طریقه دا نو صاحب با وبر با دې نو الله اکبر به پتی دې پوجا او چې بکر دې سبحان الله به نبی اسلام صاحب به یې په وړاندې شو چکو خپل ځان نو کنټرول وکړي فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب تاسو کوم ذات आवाज کوئی نه پوند دی او نه غائب دی ان مطلب نيزه دی موجود دی حضرت وای او اذا سال غائب دي او کله تبوس کی دان نو باندې غنا ني سما مبارکي فإني قريب نو کې دي نيزه ما اوجي بداوت داعي دانوي چې اوجي بداوت الانبياء يا اوجي بداوت الاولياء نه اوجي بداوت الداعي قبلو ما دعا دعا دعا دعا دعا دعا کون کی ادا دعانی کل چمانو و ادا دعانی کل چمانو غواری پورے حالان کی ہندو میں بے ہندو والان دے بودتا اغیر دے بودتا غواری جسے نا اغیر دے بودتا غواری لیکن سوال سو کب لے اللہ اب دا چہت سوال کے دا گینا یا دا مال دا زیادے دو سوال بکی دا بچو سوال بکی د بل څه سوال وکړ لیکن سوال نه الله ته خو لا پرې دا هندو هغه لا بیا مغه بوت یا صدقه و منی د هریان خدا سره سره منی د هریان خداوی چیرې غریب کمیونیست ورته وای چې هغه د الله ذات بالکل منی نه غوي بل دنیا یو دغه یو درته شو دنیا پیدا شو بس زمانہ د روانه ده څوک مړي او څوک پیدا کیږي خبره په دې طریقه باندې اغی خود سرم دا اللہ ذات منینا لیکن اغی دے اللہ ورکی اغی جسوک اللہ دا سرم منینا اغی دے صحت اللہ ورکی مال حال اللہ ورکی بچی اللہ ورکی نو مسلمان چیدے دا اللہ بذات یقین ہو ایمان لدے نطالب سن نظر کئی مستاب اللہ بذات یقین نشتہ کرا اوجی اللہ وی اجیب دعوت دائے قبلو مد پیغمبر تدا سنیو چی تو تو آئے چیدے دعا کھون کی دعا قبلو برکے دارک اللہ وی وجی ودا ود دای قبلو ما دعا د دعا کوم کی دا دان کر چمانو غواړي دعا عبادت ته خدای ساده قران دا ثابتو کی طرح یو حدیث خبره ده الدعاء هو العباده حدیث سے صحیح دعا عین عبادت ته الدعاء هو العباده دعا چیرې هوندا عبادت ته پیغمبر اسلام فرمایي الدعاء مخ العباده دعا چیرې دا د عبادت مغز دی مغز پوجي اور قران نا قران وہ عزت اوپر سورۃ المؤمنون میں 24 نمبر پارا دلیل دو قران نا کوشش بزمن گئے چې موږ قران نا دلیل پیش کړو دا حدیث کې بیا مالا کې حدیث صحیح وی ولې کې نا تو قران دا چې دلیل وی چې هغه څو ماتو دی نشي وایي سورۃ المؤمنون آیت نمبر 7 13 16 وقال ارسل مجاب خطبو کوي ها وقال ربكم ادعوني استجب لكم بلي جان موږ دا پاګي درته لري اذن مولا چې کو دا دا زوي هغه بلي جان دي ټول دا یو بهر خطبه کوي دا چې دا دا ورینه خطبه اواز خورا دې دون 30 سپیکر دې غوري هم دا آیت وای په خطبه کې لیکن کاش افسوس خبر ادا چې دې آیت په مقصد باندې پوښي اللہ سوئی وقال ربکم اوید دی رب ساسو ادعونی اوار ایمان اسجیب لگو قبودیاو بکم ساسو یعنی اللہ ایمان اوار زبر اسوال قبلو ما اخباری تو ہوئی گا اللہ بیت ایمان اوار زبر قبلو بیا سوئی انہ اللہ دین میشک آگسان جیس تکبیرونا عن دعائی دعائی نوئی سوئی ان عبادتی دعا نے تعبیر کو پہ عبادت سرا ہاں دعا عبادت ہے لگا مخیر کرا ادعونی نظرتے دعا پدے عبادت راڑو بیشے کا آگزا جدا نگت کرنی زمان دے عبادت مطلب دائے چمانے نا قواری دبل نے قواری دبل پوچھی لے قواری نسیت خرور جہنم داخلی جہنم تا بزلت سردن نشی اگر تو وہی اجیب دعوت دائی نو دعا عبادت دے گوڑی اچھتی دبل نا قواری دبل پوچھی لے قواری مطلب دا اللہ پا عبادت کی دا اللہ سر بل شرکے لگے گا شرک دیو کو کوشی شرف عبادت اجیب دعوت دائی قبلو ما دعا دعا کم گیدا دعا نکر چیمانو گواری فلی سجیبولی نو پکار دے چی یا قبول دیاو کی زمان یعنی پکار خدا وا چی دی خلق و زمان خبر من لے زمان قبول دیا کرے وے سچے چی اللہ ویسے نیز دے ما اللہ ویسے دعا کم کی دعا قبلو چر سوک دے دائی نیوی ویلی چر دا پیغمبر دعا قبلو یا دا فرشتی یا دا جن یا دا بل یا دا بل چی دا ویلی بلکہ دا ہر چاہ دعا قبلو مکہ کافر دے کہ مسلمان دے دعا اللہ دا ہر چاہ قبلے حالانکہ بے غواری دے بل چاہنا ببل دغنا کوشی عیسائیان آگا دغت دو دیگی دے عیسائی علیہ السلام آگا دغی جو رکڑی آگا پتلا ہوندے اگین غواری اگین تسخ کا دکے ہو دا اگین غواری یہ سوال اللہ قبلے سو چکی دا اللہ سو نصبر دے اجی کہ سوڑے تاثر اس طاقو مال کی شرکت گواڑی آنان کے حساب ہونتے انسان دے مال حال تا گٹرلے ہر ستا کرنی نی اور یہ سر راج دانا گواڑی چوبی دا با دیکھ زمائی سدا تبی امانی دانلا پا توحید کی تدالا سر بل شرکے و دانلا صبر دو گورا چلا سونا صبر دے فرد سجی بولی پکار دے جو قبول دیاو کی زمان اللہ پکار خدا و چیدی زمان قبول دیا کرے رہے جسے تو تا تنیزیم از اس تا سوال قبلو ولی اقبینو بی او یقینو کی بما باندی بما باندی یقین ایمان راولی مطلب چی بما یقین لیکن ایمان مطلب یقین دے بعد دکھا لیکن ایمان یقین یادے لیکن کوئی کی بنا ولی اقبینو بی او یقینو کی بما باندی چی بما یقینو کی جاو زمان رب نیزی دے زمان سوال قبلی لال لہم یا شروع خامقا دی با ددی با اصلاح ہوشی کخبر اصلاح غواری نو دا اللہ خبر اومن دا اللہ پزاد یقینو کا دا اللہ نو غوارا بولی شی لال لهم يشهدون هم غادر دي دي با اسلاوشي وحل لكم دو دروجي متعلق اغا جبا درو مسائل چکم دي دروجي تري دي داقی بیان کی وحل لكم دیکھا با دخل کو زین ترازی چرا آج دیکھا من مخیر ویدو آج تمت 103 سی دلان دی چیدو با دخل کو روز لکد روجی طریقہ دا سوا نبی علیہ السلام ددی زمون دومت دی روجی فرضیت نمخ کی دمکی والو طریقہ دا واقعی با چکنا روجہ بے ما تکرا ما خامے نچی بدو کوئی چون واپس بے روجہ شو گیا کوئی شو یہ صحابی بے راقر نبی علیہ السلام لا تقریبا دو یا دری روجہ کا دا چوکن چی ما خام مکور ترا گے دو روزی بے کار کرو اس سرے بو نو کو والے وچ دکاری تیار ہو لگا مول وغیرہ وی راتن لگا وا سبھی تو دشے ہو دور دی لاس تقریبا نو کڑ جے دور دی مثال تے روز خورا کو نے کہ بے دور دی مزدوری کے بکی اوے دار کو اگ گرمی تو بدے موش بے نمبر اسلام دا چے حضرت داس چلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے دا اتنا قریب نہ رہی دی کچھ کہ کو دی والے کو مشیاں کو کما کو دی والے لدینا من قبلکم اے دا فرضیت چھے کمونو دا اے دا مکرتیا چھے کموان درو جے دا صرف یوشان والے پا فرضیت کیو نور دا آئی بیان درو جے ندا نبی علیہ السلام دلیا وزارت تو کچھ نا دا روجی دا فرضیت دا روجی مکرتیا فرضیت کی یوشان تیرا نور طریقہ زمان گدا سے ندا سب چھے دا آئی وان نبی علیہ السلام آغا صاحبی تلیا وزارت تو کردی چھے نا دا سی طریقہ ندا کوئی شدما خان نبات تو خوراک سکار کولی شی ہر سکولی شی وجه وحل لكم رواد رجی صاحب دبارا رواد صاحب دبارا لیل دسیام روجی پشبد روجیوں کی عرفتو الانی سائکم جیما کول دقلو بیدیانو سرا وجه جیما کول دقلو بیدیانو سرا دکا بازی خلق کو سوالو اجرا لکسم چې صاحب دي صاحب واکه نه توي چیر مطلب راي بي سلام دي نبي سلام دبي او ذاتو کو شنه د ما خام نه با ته خوراک کا کول شي د جما کول شي داري او حل لكم رواجي صاحب جو باره د سيام و شپد روجو کې الرفث او جما کول الى نسائكم خلوبيانو سره هن لباس لكم داخذ الى بيبياني لباس لكم جامعی دی سالو دبارا وانتم لباس لهم او تاسو جامعی دی دبارا جامعی چی انسان کل ازان لکھئی کسرے ری آخذ اصر پارے کئی دی دبارے کئی چی مطلب چی دکا جامعو سر دی انسان د شخصیت پتم لگی چل دا سن سرے ری بلدار پا جامعو سر دی انسان پتم لگی چرا دی سر دی حیثیت پتی کسی ری غریب دی مالدار لانی انداغی سنا سان دازن کی ضروری نه ده او بهر د انسان د حیثیت اندازه ته کیږي پوه شي نو خود یاد کړه چې دا ستاسو جامې دي نو کله چې انسان مثال دی کې استاد محترم خبره چې کوم زیات ضروری خبره پکې ده چې دې کی اشاره کوي د انسان هغه نکاح کول په کوف کې ځکه الله قرآن وایي چې دا خود ستاسو جامې دي تاسو د دې جامې دي هی مطلب پدې خلو باندې ساسو عزت راوندې او پدې شنو باندې خلو ساسو عزت راوندې اېدا نو پدې کې استاد محترم دې رقمالي خبره کوي چیرې اشاره کوي کوفتا یې چې نکاح کې واده کې رب کوف کیو کوي مطلب ساج خپل خاندان دې پي کیو کا بهتر ادا ولي ځکه مثال کو خان دې او داغه لور هغه ورکی مثال د کولاران په کور کې هلاکه د کولار په عزت ده د جولا په خپل عزت دي او شي او د خان نواب په خپل عزت دي لکه دا الله په دې باندې قران کو ان اکرمکم عند الله اتقاکم پرهیزگار متقی چې الله نه یې رکھے دا الله په دې باندې عزت مند راغلي دا الله په دربار کې دا الله په دې باندې نشګونه نه دي چې دا سید دی او دا کولا دی او دا خان دی نه نه نه خلیکن پا معاشرہ کی چو وقت تیرے نخواہ مخواہ کوئی نو خلق دی چیز تا خیال کی دکتا معاشرہ یو طور طریقہ جوڑا شوئے دا نو بہتر علا جی شریک نکاح کی نو پخپل کف کی لگی مطلب پخپل خاندان کیوں کی که کلال یا دو کلال لگی نور ور کی یاد آگلے دیو کی که خان نواب یا غیر دی پخپل ماس کے رشنے کی بہتر علا دا ولی پدی کے با یو بل نه تعالی نو ورکړی کیږي چې تد پلان کیلو یا تد پلان کیږي دا کله هم څه خپل عزت دار انسان کنه کاندې ته کې دی دا کار خان دان دي دا چا خپل عزت دی نو بدی کې دې ته اشاره کوي کوفت چې وای ځکه خدا سره دا یو بل جام دي نو یو بل تعالی ورته نو خامخا بری سر بکور وانی کیږي ماشیره لپاره فساد دویې دی ماشیره په بجن شل جوړی کیو بل مان بدل دی یو روبي د ماشیره غامن خرابې کړې وای او هنه لباس بل دا دے چې دا سړی ته دا خته او خله ته دا سړی جامه ویل وای او شي نیو خدا چې دا نیو بل عزت په جوړ دے یې تاسو ګوري د شرم په نسبت باندې د خلو سړی نه دا نه چې سړی دې نه بچتي د سړو عزت هم په دې باندې چې دې نکاو کی دی د خلو عزت په دې چې دې نکاو شي صحیح ده چې نکاح نه شي دوانه په خاص زیات تر خلا زنانه په دې چې بیا په خطر کې دي که څو څو کې بدنام کی لیکن قران واضح کړ خل د محسنات او محسنات حضور ته نساء کې محسنات د حسن نه وي حسن وي کله تا کلا حساب کوئی شي کلا ته وي ته کلا کې انسان محفوظ وي چې کوم واضح کړی وي نو د دې کلا څو دې د دې خاوند پاره باندې د دې عزت بچي او شي دا نه د خدي کلا سره د دې چا دیواری دا وکړو چې دا پای کیدر نه ناشي او شي نو خبره دا ده چې سره د خدي د پاره جامه ده د سړي عزت پر راوون دي او شي بل دا د جامې یو د خدي او خاوند دې یو بل جامو وي ځکه پر د سړي بهر وځي نو چې د جامې دغی پاکی وی او دارنگی سترائی تو خدا کچھ رکھ دے تکڑا یا کله مثال یو زه د دې ولې جامې دې خپل حیثیت مطابق چای څنګه جامې جوړي دا داغه دا جامې نه دغه اندازو کې چې سره تکړه دې مطلب په دغه حیا لباس یې جوړي خلک وایي چې سره غیرتی سره تکړه او چې په حیا لباس یې جوړي خامہ قاصد کې ګوتره راځي سره کمزور دی سره یې بیره ده نو ځکه سړی دا د خپل او خپل د سړي جامو چلی باندې دوانو باندې دیو بل حیا راوند دا اوجی اون لباس لکم ډیر خبرې دی بکی اوجی اون لباس لکم دا خدای جامې دي صاحب لپاره وان دوه لباس لون او دا جامې دي په مطلب او خپل باندې د سړو عزت راوند او په سړو باندې د خپل عزت راوند خدا په ډېر بیوقوف یا خلک چغی با ځان به پر دې کوي اوجی او ځان به بربنده په دې ځبان باندې اني ملاو وای دی الله انکم وای دی الله یا وای ولا انکم دې کې تا ځو کوم ته یې تا ځو دا نن ځو کوم چې نو شان کې بچو خپل ځو نا اني ملاو وای ولا یا وای دی الله دې سمې شي انکم دې کې تا ځو کوم ته تاسو با تختا نن ځو کوم نو شان کې بچو خپل ځو نا نو شان کې بچو خپل ځو نا سمانا مخیوی کنا وحل لكم لذ الصيام رفض الى نسائكم قرواله جماع الا دبط دوا چتا سر کو نقصان کی دان واچوی یہ مطلب دارے کہ مقام نہ بعد روزہ کھلاو شو بیا ودشی وے انسان دے دے انسان جماع تاجت راغلی کو والا سرا کوشی اگروجی بعد کدہ کہ جماع دے اوکھڑا دروجی حالت کی بداگی کفارہ بیا شپ تو روجی دی پر لپسے چونکی پر کینے سرے گا کوشی نو پر لپسی روجی دول شبیتو رزی دو میاشتی مکمل گران کار دے کوشی نو اللہ تبت و چیل تاسو کبھی کی نقصان ہو کئی یہ مطلب او میں نکڑے شئی دو مثال اگر پزان بازی با کنسول نکڑے شئی اللہ تبت و رزی علی ملاو کوئی اللہ نکو جگین اندازو کنتم یہ تاسو تختا ہم ننگو دکم کہ نقصان کی بابا چوری خودتا ہم نا فتاب علیکم نو مہربانی کرے اللہ پتا ہو یعنی مہربانی کمخ کے اللہ مہربانی ہوگا یہ دا حکمی دمخ کے نا دا آسان کر کہ مطلب دماخا نماز صاحب سو کت خوراک کے کجیما کے کار سکے صاحب دفع جر کو پتا علیکم نو مہربانی ہوگا نو مہربانی ہوگا یا مہربانی کرے اللہ پتا ہو وعفا عنکم اور لکڑے اللہ تعالیٰ سو دا حکم پتا علیکم نو مہربانی ہوگا اللہ پتا ہو وعفا عنکم او لرکڑے اللہ تعالیٰ رضا حکم کم حکم یعنی اگر کم مخ کے جکم طریقہ وا وقتی ما بیان کرنا کہ مقام نباد باقی مثال قصر کی اپنے شبے پر روش مدعا حکم مخ کے نالا زمن نہ لگی کر لفظ راوڑ دعا فا کوشی لفظی معنی خدا سے لچے ما فکر اللہ تعالیٰ رضا کوشی لنا لفظ عفا معنی خبر ما فی را وہ دے دے کے ایک معنی دے لگی کرو کوشی حاصل معنا چې کوم ده هغه څه ده وافان کوم او لږ کړه الله تعالی فردا وکم دې مقام نه باچې کوم هغه مخکینو طریقو هغه حکم د الله د لکړه ده دې مخکین الله د عزیز په تاسو باندې څه دی خیر ده دوخت نه کوشی د غادیش کی را دی عوف اللحا دې پری دی یعنی ګیر نه لاس لري کوي کوشی ځانه کې ګیر معاف کوي انا ګیر نه لاس لري کوي یعنی مطلب دا چې ګیر او دې دوه خپل وخت او شوارب او دې دوه واړه کوي نو عفان کوم او لږ کړه الله تاسو له حکم دې ما خاو نه پاتاو چې جاتے د خورا کرس فل ان باشرونا نو اوس دې باشرونا جما کوي د خلو سرا باشرونا مباشرت فل ان باشرونا نو اوس یو دې کې د خلو سرا مباشرت دې جما سره وکي وتدو فلانا نو اوس باشرونا جما کوئی دخل سرا جما کوئی دخل سرا یو دیکھے گئے دخل سرا وبدو او لٹوئی ما غبچے کتب اللہ لکم جمع کر رکڑے اللہ ساز دوبارہ جما خواسر کے گنا اگا جہوت پورا کون لی نو خواسر دکے جما خواسر کے لو داغی نا نیت داو کا نیت داو کا چلا ما لدینا بچے راکی او داغنا با علم جوڑو ما او دارنگی مجاہد بد جوڑو وابدهو ما كتب الله لكم اولټو یا بچي کتب الله لكم چې موږ ورکړل الله سبحانه و تعالی الله کله بچي د خپل نصار کله نه کبل بچي لا کې جاهد ته جوړ کړو مجاهد ته جوړ کړو فلان باجمنا نو چې یو دیکه کې د خپل سرا جما کوي د خپل سرا وابدهو اولټوي ما بچي کتب الله لكم چې موږ ورکړل الله سبحانه و تعالی وکلوا او خوري وشربوا وسقي حتى يتبين لكم دا ته وګوره دا قران کمال دی وړا دا نه کتاب دی سجیبا کتاب دی را په دی وایي کتاب سو خیال کوي چې څومره مسائل ذکر کیدا د فقہی کتابونو کدا زو وګوري کړه مازه به ورسره کې په دی باندې په دی یو یو دغه په دی دا چې وایي ته چې په دی باندې کتابي کړه پوره د سره پیته سره سره اوس ما باندې ځوانه وي چې زمونږه له نړۍ رجما کا دا چلو بیده سو سو کتاب پدی یو آیت دا چکم زیر پدی ذکر کی گی تا سمر مسائل پدی یو آیت کی ذکر کی گی تسلی اقل حیران شی وکلو او قرآن وشربو اسکی پجان ونی ویچ قرآن نو آن تکی چند پدی قرآن تکین و دی مسائل باندی پوشی نمولان بی سوچی پوشی وکلو او قرآن وشربو اسکی حتی یا دبین لکو تلوی کوری چه کارو چه تاوستا الخید الابیز تار سبین من الخید الاسود تار تورنا من الاج فجری یلی ده سبا سبا فجر کمون کی صبح صادق راکی جی ده سارے پیم داخلی کی دبوزا تکلن سبا وقتی چار بچکل دو یا تین منٹ تے غالبا دغا خبر اکی زکا وردی که یو ضروری خبر دی اشارہ کئی چوئے دو قرآن دو پارا دوستاز خام اقا ضرورت ہوئی قرآن بغیر دوستاز نزد کی خان دل قرآن نصابی دا خبرا چوئے قرآن بغیر دوستاز نزد کی یو شده ویزو با تفسیر کرم داکی نمز دا کرم سابلا رنشی درکو دا خبر ایسا دی لیکنی درکون در دا خبرا کسو داوی جیزی دا تفسیر نزد کو منشی درکو قرآن دو پارا نو هر سب اتز دکی انگلیش دا کولی شي ساينس دا کولی شي لیکن یا ساتي بغیر د استاد نه قران نزد کی ځکه قران چې د دې لار د جنې نشي نه تا قران ذکر د پیغمبر اسلام د وای خبره کې ودي شو کې مخکې تیر شو آیت نمبر 97 وایي او جی من کان اعوذ بالله من فرین منزلوا علی قلب دا قران الله تعالی کې د پیغمبر پر زړه پیغمبر اسلام د خپل زړه د صحابه زړه ته داږي منتقل کرے وے بیان دیو تکڑے یو زمین عزت اوڑا نہ ہو لے اوشی دا دا جو بھی خبر نہ جیدے صرف قجب ہو گئے دا قرآن بیان دا قرآن دا خبر دا زن عزت اوڑی ترنن سا دا پوری دا خبر دا قرآن زن عزت اوڑی لے اوشی دا خبر دا دا چی دا قرآن دا پار دا حساس ضرور دا بیان دا حساس دا خبر مجھے پر رکھلا دې دا د دې د چې کوم الفاظ به وکړو او شرب حتا د به خیر لکم خیر الخير الغبي دې دې دې دران دي یو صاحب دې عادي نه حاضر حاضر تای او لوی سخی انسان دې شو د عیسایت کې دا غزوی دې زوی او لوی بیا مسلمان شي وي کوجه عادي نه حاضر رضی الله عنه دا غل نبی اسلام د کور کې حضرت من بیگا اگر کول والا تے کول ادچی بھی دی دبالا خلال دی سبین و طور تاریخی بھی کوشی سانا نبی اسلام دا کسا پیش پلا چیزت من بیگا دا چلکو من طور رسمی تاریخ و دبالا خلال دی او ایمون برا پاس جو نشبی خوراک کاکو مو کر او جیما کو مو مثال کا ضرور دوم کرا کول والے او چوبم کته بالک او چوب کله هغه نرام دی او مثال کته پرتم با کشمیر تا کار شي نو وی پدی کدا جنا شنو وی سوار او کته نو کو شمت رنا شو نو نبی نے صاحب او سلام سرا ټوکیو کې چا دی ساسد دی رات نه دی او جی کی جو مسجد دی لاله نکړې نه ځکه مطلب د خیر ابیر نه مراد هغه د دسی اوریزنټل شکل کې چې کما یو عمودی وی عمودی رنا لکه داسی ورٹیکل جوڑتا وی او یو افقی رنا یو افقی مطلب داسی پرتا کما چی دا فجر نمخ کی صبح کاظم چوڑتا وی اکثر زمان دا سمگی دی دوکش اکثر دا رو جماعتو نی کتنی بوډاګان اصل د وخت له مخه اذان وکړي مو قربان دي نه لیکن کوئی نو د وخت له مخه اذان وکړي په څه وجه ځکه هغه د یو فجر په شان دی رڼا یې خو هغه بلي عمودي شکل کې لکه د پلر په شان دی کوئی نو هغه ته صبح تازه وایي د اردو په اصطلاح باندې لیکن کوم داسې وګړي رڼا یې پرته د مسجد ته راځه کوئی چې کومه غد فجر راغی نو دغه تا هغه خېتې ابيض نه مراد دغه شه دغه دی کوئی تور تار چې کوم دی هغه مخکې داګه د فجر د مخکې کوم هغه تیاری او داګه نه هغه سپین رڼا چې روزي د فجر راغه هغه نه مراد د خېتې ابيض دی نبی رسول الله ته کو پرلو راځي غدي چې د دې غد نه چې دوه ټول مشرق ته راځي نکړي نبی رسول الله مګم لګو ښا وګه یا کوله یا ساتي یو غپته او یو تمسخر دی د بل مذاق بل پورې خندا کول خوږه یو غپته نبی رسول الله یو کله راغله ګړې وا او چې نه دغه جنت ته ځم یا نبی رسول الله یو جنت کې ګړې چې ګړې غانې نه دا خبر شو نبی رسول الله ولې خبر شو په تاسو یې کې ګړې غانې ما مطلب دانو ما مطلب دا چې ته جنت کې راځې نه تر ځوان نه پیړل وای خوږه نبی علیہ السلام مغرب لگو لیکن بھاگ کی درنا قرآن چی با غلط دقا مان دیرد کی ویلو لکل ہم ازا تلو مزا تو جی ہمز غالبان خوش شا اچھی خبری کئی اور لومز آگا چی مطلب مخامق ستا آئیم لٹھئی خوش شا میتا خوشتا غیبت کی و مخامق دی اشاری کئی آگا تمسخور کئی قرآن منہ کڑی دینا تو جی نو یو تمسخور دی د بل پورې ټوکه کول بل پورې خندا کول دا ناروا دی او یو دی گپ لگول نو گپ جائز دی نبی علیہ السلام گپ لگول خاموش راغونه ته پوښ شوی چې نبی علیہ السلام سره دای گپ لگو خندا هم کول یا ایمون با وګړه ته پوښ خندا کول نبی علیہ السلام با مسکی کیده تر دې پورې چې نبی علیہ السلام یو ځل غږ دی او په جنګ کې یو دو اوہر کو جنگ کی غالباً صحابی میں سعد بن ابی وقاص سے غالباً رضی اللہ غالباً اگر غش دے تیر اندازے کہ اگر دے تکڑو غش بے خطا نہ تھا نبی علیہ السلام ہوئی رکھا تھا تو غش مخراب ہوئی دل راوڑے سعد نہ غالباً جی سعد دے اگر آگا نو صحابی ہوئی ہوئی ماں غشی رہا چلوئے وی بده که اوشه دا سراغه چه داگه مرخ دا غصو کنوا اگه دوست کنی اگه نی تیرا وی دانو اتشو چوکوا وی اگه میرا آواز دیو کافر را روانو نبی علیہ السلام طرف تد من طرف دا اوشه وی اگه شه مار آواز رسو بلکل پدی دی نویش کر پدی تندی مانی وی اگه بشا پریو تو ای بلنگو نا چول نو یو لنگ پیرو چل سو ور سیخ کارو شو نبی علیہ السلام دا تشی نیونی اصر جدی رو نخاندی وی دول او خندری چاکر کلا تشی نیونی کوشي وې په دا خندا کې ما د نبی رسول سلام د جامع وقر وې ده طالب جامع دې ده چې کوم غږ څه کې راغله وې وې دا مطلب په دا کې نبی رسول سلام کو څه مخندا و او خندا را روانه ده کوشي بلان کو دغه نه شي پرې دې نبی رسول سلام مخندا کور صاحب اوسه دې ده نو خو لیکن یو ته مسول دی ټوک کول ګور ګوري بل پورې خندا کول چې دا غو سپکوالی او کلا ناروا دی انت نبی علیہ السلام اغید او ذاتو کر الان کہ اس عدیب نے حاتم نبی علیہ السلام ذرا وقت دیو پاربائی کوئی دی نبال بھئی ہے کنا پاربائی کوئی دو لیکن جدی کو مطلب باندی کو نہیں شوچے سپین تار او تو تار نسا مطلب دی اچھا آگی نے کوئی دل پدی چیز باندی نو کوئی شا چی زمان شاہ ہوندی سڑے بغیر دو سال نکو پران نشی کوئی وقلوا قولوا واشربوا شيء حتى تذني بوري يتبين لكم تخارج تاوزا الخيط الابيض سبيت تار من الخيط الاسود تطور تارنا اسبيت تار تطور تارنا سمتك من الفجر من بيان كراغي يأي ده فجر ده سبا ثم تيم السيام بيا پورا كيري روجا إلا تشبيه بوري تشبيه ابتداء دقل زي نكيري شبه دقل نشورو بي چنور بریجی ایشا تو دیده کی ورد دا نه چې شیغان پرې دوه کې شیغان کیسه خلک سره سبا اسره موتی دې په دا باندې راشي مخه کې دې بل څه دې وګاله ما په دې وکړي کوی شي چې دا د دې کتابو ګوري خو دې حدیث کې راغلي چې دا یو څه بنا راځل کې کوی شي حالانکه حدیث کې مختلف قسم د نبی اسلام نه طریق راغلي دا د حضور دوی ته ولون شته کوی شي دا رنګ دې دغه دې د نوڅه ډول مشره د مسلم شریف روایت دی په معنی اوشي اوسو شو کا په دې ټول روایت باندې عمل څنګه کوي اوشي په هغه حال بای کړو له باس کوو د کریم بي السلام یو طریقه د کړي دا اېګړ وبا نشته لري نيره راو په ویژه د نبی السلام دا دغه څه کوته په اوره اول شي دغه سره خبر کیږي د خبر مطلب سره سنت طریقه د نبی السلام یو طریقه کړي دا اوشي ولیکن د بهتر او د جائز خبر باندې وی کنا چوی کم بهتر دی کومره بس الله وانا بس نا بو یکر دی نو خبر وکولا نه راته پوری ها یو وی دا د روزي پوری ور وی یو یو دی مګ دره وته کې وای وای دا اوس کوئی چونو چونو روزي نه وری دا هو ټو دی وران نه وری پر وری په قران کوئی تم مجی مسیا ملل نه بیا ګورته روزه تر شپې پوری او شو مخامخه چې چار ولګی نو شپشي څنګه مقام کې ورو پیر لا قران یې سره ځکنه هغه نو کو بنا شو نو پرې وته ورنا کوي کوی نو یې ګورا کوم څه ډوډۍ خراب شي تا ته به وکړو ښه خاطر دې نو کوي چې وي رشمي لیل نو مراد دې کې غیر ابتدا ځکه د لیل ابتدا د مقام د نو پرې وته سره څو نو پرې وته نو سورت ادا شو شپه شروع شو دا قسم چې سحر کې نور نو کې یو شروع شو او دا غي نه مخ کې بلکې فجر چې کوم هغه رانا څنګه د سحر د لور هغه شروع شي ای خیال کړه اذن سحر نور نو کې د سحر د فجر هغه رانا و نه کی نو مستل داخل شي کړه مطلب سحر شروع شي دای نو بوی دې دې کې هغه لیل نه مراد هغه د شپې هغه ابتدا چې څنګه نور پیل دی بشپ شروع شو هغه دې دا نه چې تیار شي دش لیل نہ مراد گور اس پد اثر ادن چر تیار شو نو بیا برو جماعت نه نا ثم تی مسیا بیا بر پیرو جیل نه تشبی پوری یہ مطلب څنګه نو بری دی دشبی ابتدا اوس رو رو جماعت وا اذان سره نه گور اذان د موز د پاره دی جمع د پاره کی جماعت دی وانځه د پاره اذان دغه د پاره دی اذان گور د روز د رو جماعت د پاره نه دی تګه اول دا اذان والا چې اذان کین او اکثر یو منټ دوه پسې کړي اکثر دا د دې مونږه چاټو نو ګورې پرې ګیر کړي میچرا اذان د دې ټیم یو د دې سره منټ پسې کړي نه یاد ده دغه ګوریا ساتي روزه ما د سن اور نو سبا خو اذان د نن سبا کو چاټو نو سره ټیم به بل سره برابر دي موبایل کې کیسه دی اسې کوی شي کورونه په ګوګل کې اور کې به سن څټ څټ ټیم دیو نو کوئی تیرو کو جی پوری ترانکی ملت باندی نو پریوزر نو پری دی روجہ ماتا وان اس کو آسان رو اس کو لگران آنا ہے رسا رہا لیکن نبی علیہ السلام چل دی دجال خبر کھولا چیرہ دجال داغر ہے سنوی خود دی بیو بنی بھائی کی بھائیو روبے رو داغر دیو کار برابر ہی دوی مورد دبیو میاں صحابہ دبوش کے جلد تبی کو دبو جو کس سالی لیکن چیرہ دیو کار برابر ہی اندازہ والا مدی کومد مو زو څنګه کو دې سلام دو فرمایې کتاب سو بو وخت وګورې په یو هغه وخت یو مثال دا چې اټو نو اوس خوښه د ټایم ټیبل اته خبر اساس اوس ګلو نه ګران نه ده نو ما دې مو سیا مې نه لای بیا پوره دې روزه تر شپې پورې ولا ته باشيونه او مې دې کې کنه کوم سره وان ته ما کې پوره په مساجد په داسې حال کې چې تاسو دې کار کوم کې په مساجد کې جماعت نو کې دې اعتکاف باندې کې ته جماعت شکوي نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې په اعتکاف باندې وو د جمعه ته باندې راوته کوشي نبی صلی اللہ علیہ وسلم د جمعه د هغه نشر سر را بهر کو بيبي ول سر بول ویز د جمعه ته بار کې در زکا اعتکاف باندې چې د جمعه ته وته د جمعه د یادې نه پر شو وته کوشي نو اعتکاف شروع د کوم دی نه کی د شلم اشپا ای مطلب ولسم روزه دي سم غالبا در نه د شلم اشپا چې کومه لګا دی یو مشته اشپا چې راځي رسال یو وشتم روزه دا او نن شلم اورز دا د شلم روزه کتی رشی کوم اخام باندې کتا اراده د اعتکاف رسوم شلم روزه ګورشی نو مخام نومه کی دا دغه ترسه جمعتا پروي یې مطلب دا چې مخام نومه کی دا نسه دغه کا ته مخام نه څو چې نو پیځو او کومي حساب سره د ورځې ابتدا شروع شي خطر شپا اول راځي کنه نو د ورځې ابتدا کی څنور په وت نو ورځ شروع شو کومي حساب سره هیڅ کومه به حساب نه وي ورته وینا داغي ابتدا نه مخکې به ته جمعه ته ځان نشي ترې اعتکاف اراده دی او تر هغه پورې چې دا دغه اعلان وشي د اختر کوشي د اختر اعلان وشي نو مخام نه بعد یې مطلب صاحب د اختر شو او مخام اعلان وشو نو ته بیا د جمعه ته ځي ورته یې او هغه اوس مثال په یو کم د شوم باندې اعلان وشو کو په د شوم باندې اعلان وشو هغه بعد زموږ خلکو اکثر باندې نا کوئی دا کوئی وی دیدن پر روجی کمیش گرایا ساتے اگر کمیلو لیا دیدو خبر بگنش کھا روجی تی کم اس لگا کمیلی جسو نئی سار دے پدی کی پکار کے دور اچھو بیانس کی کم از کم دقیبا دری دیا شدہ سے رازی دری دیا سرور دی چاکت دیو شو گر کی نور اکثریت پکیر اونت دی سوی اور اس وقت دمیان سے دری دو اسار دے دری درو اور دلی دی دو یو کم دیر سپا مانے با کوششو کی چو گوری تو گوری در شوا نسان لبا دبلی میں آشیا گا روگے ورزی اعلان گوشی کوشی او کون لی در شوا بلا با دیر شوا دی گوشی او داغی نباد روگے ورز زراری بیا دبلی میں آشیا پر ایک در قمری صاحب دونے آسان دے کہ ایک اشاد ایک احساد نشترے پر ایک انہوں نے خبر ازدر تکرانا خبر ازدر کوشی تو کاغا نہ ہورا زرارے ورے دکاو کو رسول زرارے سے خبر ازدر ولا تباشرون نمولیان دا تاسو وګورئ چې مولیان د اعتکاف او د زونو سونه فضایل بیانې تاسو په لاره ولې کوي دې خبرې له خبرې چې مولا ولې د اعتکاف دونه فضایل بیانې دې کې د مولا خپل ګټه ده اعتکاف کول چې جمعه دونه د کوم خوراکونه راځي نو مولا په ټول کار کې دونه خوراک نشي کولای دونه خوراک نشي را کولای څنګه چې اعتکاف کول چې دلته راځي جمعه ته راځي نمولا دا اعتکاف فضائل ولنا بیان نه پرېزبد قران چې خلق وي خلق دوی چې قران دکې نه قران زکې زکه مولا د مولا بای کې کټه نشته د قران د زکو خو دې لوکي او دې اعتکاف په کې د مولا غټه ده د ځان د کورې او چې دوی نو چې ډوډۍ راغونډې کړي چې پټول کا کې ولي راغونډې کړي او دې دنیا پر مولا د مورې ښا سمولان داسې نه کوي ولا تباشرون او مې دې کې خل زرا وه ته ما کې فل پر مساجد کدا سي ان کې جيتا په دې کار کو کې وجوان دونه کې تل کا حدود الله دا پوری دا الله دي فلا تقربوا نو مې دې کې دې دا قران کې چې الله کلم یو بندا خپل بندا چې دو یو ناواسې نه مې کوي چې دا مکوا نو دا نه وي چې دې سي مکوا بلکې وي چې دې ته نږدې کېږم قران وي ولا تقربوا الفواحش بیای تمری ذکران و چه ولا تفعل الفوائد بیای مکوی ولا تقرب الزنا جنا تمری ذکری مطبع غزیل مزا نتوی تلک حدود اللہ دا احکام چه اللہ بیان کرده گا دا پولی دا اللہ دی فلا تقربوها نمری ذکر گی دیتا مطبع گوی دی ما تقول تلا نزی لانو شو گوشل احکام دا اللہ مات کی دا پوری دا اللہ دی نمری ذکی گئی دیتا ہے یہ دا اللہ دو پھولو نا وانو دی گوئے کدارے کا اندر کرنگی بین اللہ سنگے چا اللہ دا احکام بیان کر اندر کرنگی بیانی اللہ آیت اخبرا کامل ناز دا پاک دا خلقو دا سی ہوئی لیل علماء علماء تا اللہ بیانی یہ قرآن دا علماء کتاب دی دا با علماء بیانی دا دا علماء اتکار دی لام خلق بسکر قرآن کو چکرم بیان کی لیل ناز کوشی هم ذکر کرنگی لکسن چی دا احکام اللہ بیان کرنو ذکر کرنگی بیانی اللہ اکبرہ کامل ناز دفار دخل کو لاحنو میت دخون خامخا چی لیگو یری دا اللہ نا جلی کی تقوارا چی متقیان چی پرزگارا چی اکلی اللہ احکامو کی لیمی پاغی عملو کی دا اللہ اغا تقوارا پکرا چی دا اللہ یر و پکرا چی امولا نقواری چی خلق متقیان چی مکو چی بگناونو کی اختی پر جاننم کڑی تو وإذا سألك عبادي أقرج تبول كتاب ما بلغان عني سما أخبارك فإني قريب نجن جنس ديما أجيب دعوة الداعي قبل ما دعاء دعاء كون كي إذا دعاني كرشبان وقاري فليس تجيبوني فبقال جكب دياو كي زما وليؤمي ويقين كما باندي لعلهم يرشدون خمغا ديب إسلام شي وحل لكم روادي سارد بارني لذي سيام وشبت روجوكي الرفض او کرشی صاحب لپارا روجا خوشبت روجو کی عرف ہے تو جمع کو اجرانی صاحب کو کرو کرو سارا انہ نے باس اللہ کو داخل جامعی صاحب لپارا وہاں تم نے باس اللہ ان او داو جامعی دید پارا علم اللہ کوئی والا انکو جنگی انتا سکن تم یہ تا سکتا ہوننا نوزکم یہ نقصان کی ممچو جو کردہ ہوننا انہی اللہ دفت ہو جتا بنقصان ہوگی کوئی فتا علیکم ربانیو کا اللہ پتا سو وعفان کم اور رکڑے اللہ تا سو داو کم یعنی جو رجماتی نا بس تو عرصہ کو لیشی پل آن نوس بار شنونا یو دیکھے گئے دخلصا جماع کو دخلصا وبدو او لٹوئی او وبدو او لٹوئی ماغا بچے او لٹوئی آغا بچے قطب اللہ علاکم چمکر کر اللہ صاحب زبارا وکلو خوری وشربو اسخی حتی تردی بوری دبئی علاکم شکارشی دارتا الخیط علمیت سبی تار سبی نا من الخیط الاسود تتا تورنا من الفجر یلی دسبا ثم تیمو سیامین اللہ یا پورا تیرو جاتا سبی بوری ولا مطلب تر مرخاما ولا تباشرون سنور بیوزی ولا تباشرون او میل دیکی خرزرا جمع مکو خرزرا خدا سے آل کی انتو ماتبون امی مساجد خدا سے آل کی چیتا تو اعتقاب کون کی بھی مساجد کو جمع دنکے تلک حضور اللہ دا بولی دا اللہ دی ولا تقربو آنو نزیکی کی نیتا کدا کوم تک کرنګي څن چلا دا کام بیان ته دامخې کوم تک کرنګي یو یو لا بیان لا آیا دی خپل کام نه ناز په خلکو لا لوګي ته کو خامخا جوړي ویلي دا لا نه خامخا جوړي متخیل